أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom, nu ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu, mbokk julit yi, noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala. ba tey nu toll ci suratul maida, ci kàttanu borom bi tey ñuy jël ñetti aaya. aya 24, aya 25 ak aya 26. ñetti aaya yi nekk sunu kanam, borom baa ngi nu ciy jàngal ñetti mbir. mbir yooyu li ci jiitu mooy bayaanu jubnul yahud. borom baag nuy leeralal tey ne yahud yi nuy dégg di leen gis, ak doole ji ñu am di ko wootewu ak di ko wonewu, ak mboolem li nekk seen ginnaaw di leen jàppale, borom baag nuy xamal ne ay ragal lan. jubnul yahud, yahud yi ay tàpper lañ, ñemewuñu dee. loolu sunu borom bi mu nu ko waxee mbokk yi ak léegi, at yi limu na trop, parce que 7e siècle la alxuraan wàcc. yàlla di ñu xamal ne yahud yi ay ragal lan, ay tàppet lan, te actualité tey jàngale na ko, wane na ko. nga gis kenn ci ñoom bu ñu ko yóbbu ci guerre sax day lank, day jooy. maa ngi fàttaliku yàggul dara, waa Hamas bi ñuy xeex ak Israël, nga xam ne léegi xale yi xarañ nañ xarañ goo xam ne dañuy gas suuf si, jaar ci biir suuf si, bëgg egg biir Tel Aviv, capitalu Israël. génn loolu yahudi mënul nangu loolu. seetaan naa ci benn vidéo boo xam ne benn roquet rek moo wadd ci dëkk bi, capital bi yëpp ñëpp tiit, ñëpp daw, jigéen ñi yuux di jooy ak xale yi. léeg-léeg nga gis ci internet bi seeni soldats yi, te yàlla wax na loolu depuis ci suratul hasr, même bu ñuy xeex ak yéen. la yuqatilunakum illa fi quram muhassana, même bu nuy xeex ak yéen dañuy dugg ci ay tata. waaye bal xoolal oto yi blindé yi ñu yore, xale ay xeer lañ yor. ñoom ñu yor ay gilet pa, ki ngay xeexal sax yorul bal, yorul pistolet, xeer la yor. te xoolal rek seen yaram yi ñoom liñ ci def ci wàllu lu leen di aar, du leen laal. kon yàlla lim nu wax mooy dëgg, mooy yahud yi ay ragal lañ. te loolu tey ñun ñëpp teg nañ ci sunu bët. waaye li fi nekk mooy nax gu nu nax julit ñi ba tey daanaka ñoom lañ def yàqkatu àdduna. daanaka tey bu ñuy wax àdduna bi ñan ñoo ko yàq, da ngay dégg ñu ne julit ñi ñoo ko yàq. te yàlla waxoon nañu ñan ñooy yàqkat yi, ba yàlla dina waxal sax seen ragal. ci suratul baqara yàlla wax na yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana, kenn ci ñoom dana bëgg a dund lu tolloog junni at, ndax bugguñu dee. tey da nga gis xale yooyu ñu dëkkal ca Palestine, kenn ci ñoom buy dem te xam ne du del si day tàggoo. waye ñom dem gi ci bopam lañ bëggut koku ben la yalla wax na ne ñom dañoo tapet benen information buñu yalla jox xabar moy wasu adabihim ma rabbihim wa anbiyaihim ñu ñak teggin lañ yahud amuñu respect ci seen borom sax lañ ko jité nak ak seen yonent ku japp sa yonent ne dafa xuxaan ñen ñi japp seen yonent ci ñom ray yalla xamal ñu ne ñu ñak teggin lañ dañu fettelu ñaké yalla teggin ya ngeen ci alquran ñu ne yadullahi maghlula yalla loxo bi dafa kët ñu ñep jang nañ ko est ce ko am respect ku gëm yalla di nga adresser yalla paral yoy jang ngeen ñu ne yalla amna doom kon limi tek yalla dafa am soxna bal sax dañu ne ñom ay doomu yalla lañ jangen ñu ne yalla dafa ñak inna allaha faqirun yalla ko ñak la amul waaw kon wax yu melni naka la ko nit di waxe jëme ko boromam ba pare ñu ne ku gëm yalla la waye information yep ak ray gi ñuy ray yonenti lool won na len ne amuñu respect ku ñak teggin ci sa borom ñak teggin ci sa yonent so ma waxe dang may respecter duma ko gëm sen way kat bobu ci dakaru day wax ne aduna ya mana wor soma xagne ndey ak bay boma digge dom dang may nax wala lool la sen mère bobu di way han ah man dafa mel lool la musone sacc ci sama nopp degguko aduna ya mana wor xagn nga ma ndey xagn ma bay soma digge dom may nax waw ki ñakete gin boromam ñakete gin yonentam koku su waxe day respecter jaamu yalla lolou jaamu yalla bu bon na xamne ne ki daf may nax rek ki waxul deug kon yalla wax na ne ñakata gen la te lolou aya ya nga ñew ci sunu kanam din ko won kon lolou lu ñeuk li ñu wara jang tay ci sunu dars moy ragalu yahudi ak ñak teggin gi ñu ñak teggin seen borom ak seen yonent ñaarel moy wujuul baraa min ahlil fisq bi bughd amalihim wa tarkihim ni'matallahi ta'ala tanzilu bihim ñu ñëm nañu and xamné yalla dafa waral ci ñun ñu wara set deñ ci ñooñu nga xamné dañ leen di tudde ay kacior yalla dafa sakku ci ñun julit yi képp ko xamné ab kacior nga nan la sori nan la bax bu doon ndey la bu doon bay bu doon mag la bu doon rak bu dee dëkkandoo kumu mëna doon bo fekke ab kacior nga yalla dafa wax nan la ba nañu set ci yow ba set wicc lutax ndax ab kacior du jëf ju baax ab say du jëf ju baax lu waral lolu moy fu mu nek mom kacior bobu lutax ñu war ko ba moy musiba rek mom la yalla di wacce fu mu nek même bu re keur la sax keur gog yalla musiba la fay wacce ñu lañ la wax ahlul fisq moy ñi nga xamne ay kacior lañ ahlul fisq mbok yi alquran bi ñu jang aya yu bari ñew nañ ci alquran lu upp ben aya lu upp ben sar kum salam wa rahmatullah yalla duñu netali iswaru kacori say si faqad warada fi suratil fi qur'an fi qissa iblis عندما أبى السجود لآدم الذي خلقه الله تعالى بيده وأمر ملائكته بالسجود إليه sunu borom mu neex netali diñu xabar ci alquran ba mu bindé malaaka yi bind iblis bind adam sakku ci malaaka yi ak iblis nañu sujotal adam borom bi neena subhanahu wa ta'ala bama santane nañu sujotal adama من وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ربنا بما وخي ملائكة اك جن اك إبليس سجود لن آدم من ملائكة عند سجود amna fa ben way buñ doon wowe iblis borom bi neena mom ci jinne yalla bokon kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih gis ngeen batu kacchora ngok batu fisqa ngok mu kacchore ci santane boromam mu kacchore ci santane yalla mu lank yalla ne ko defal mu lank lol lo ci deg ku yalla defal nga lank rek kacior nga say say bu bon nga mune kon dina jaadu bat bi yalla wax ci sunu dars tay yalla adresse ko banu israël yalla mune ay kacior lañ ñu xam ñom lan lañ def ba nek ay kacior bala ñun ñuy def lolu ñun tamit febar bi daan ñi dal mune fama huwa fisq lughatan wa istilahan lan moy kacioré ci lakku arab ak lan moy kacioré ci diiné lélé ci borom xam xam yi bu ñuy jàngalé benn baat bu sharia wax misal koor dan lay wax lan moy as-sawm lughatan ak sawm istilahan lan moy koor ci lakku arab bat bi kesse waye lan moy koor ci islam bari na ci diine lu islam dinañ jangal bala mu lay wax bat mbir mi daf lay wax ci lakku bi limuy tekki ba pare mu dog la ñew nak wax la lan lay tekki ci diine kon baaji lele lañuy tekki ci seeni langage kesse ak lamuy tekki ci diine du nek ben ma tax chaque jour borom am la même bo ne al fiqhu ñu ne la lughatan wa istilahan at tawhid ñu ne la lughatan wa istilahan al hadith ñu ne la lughatan wa istilahan lu te am on nak fa jaadu ñu xam ko bat bi di batu fisq te moy yalla ne kacchore lan lay tekki ci arab ak lan lay tekki ci sharia wa man humul ladhina yuntabaqu alayhim lafzul fasiqin min an-nas ak bu ñu xamé baat bi lan lay tekki ci lang ñu xam lan la ci sharia wax dana jaadu ñu xam ñan ñoy kacchori kon nañ leen deglu bu baax képp koo xam ne firi bi dafa dal ci sa kaw góorgóorlu nga changé parce que boo soppiwul boo dajeeg yàlla yàlla dalay duma ndax ku yàlla joxañ ne kii ab kàccoor la bu àdduna bi yëpp àndee tamit di la seetal mbaax baaxoo ku yàlla ne kii ku baax la su àdduna bi yëpp àndee ne kooku baaxul bu yebama bañ a sonn ku baax la nit ñi nag dañoo yor seeni critère bopp yu ñuy tànnee waaye yàlla tamit dafa yor critère am bu muy tànnee te bu yàlla moo wér الفقي يعرف العلماء معنى الفسق لغة برام خم خمي نمي فيل بعد بيري باتو كاتشورة تلاكو عرب ينا مويلن بعد بي دي باتو كاتشورة تلاكو عرب ينا موي بالخروج عن الأمر أو الطاعة موي جن ci santane buñ la jox ñu ne la defal nangam nga ni defumako nga lank bañ ko def kon yow kacior nga misal yalla ne dañu wara julli nga ni man duma julli yow kacior nga yalla ne dañu wor len nga ni man woruma wa legi nak subhanallah bokki naka la yalla di santane koor ay nit taxaw na ñun duñu wor yalla ne len kacior ngeen ñu ne ñun duñu kacior ay julit lañ té borom xam xam yi biñi firil katchoré moy al khuruj anil amri aw ittaa moy nga genn ci santane defal nga lank katchor nga bayil nga lank katchor nga kan mo diglé julli yalla ku diglé koor yalla yalla momu diglé ko ba paré né ku ko defut katchor nga say nga ñun ñu taxaw am ay fit ne duñ ko def ba paré té yalla limuy wax dara amu ci ñun ñi ño nek ci deug ñun no deug wala yalla deug malajat comme bañ ñen tont ñun no deug wala yalla deug kon lu ngeen di xaar ci tontu kon lolu moy batu al fisq ci lakku arab ñu xol sharia mom nu la firé al fisq katchore muna wastilahan ma'nahu al khuruj an amri allah ta'ala wa tahawul min at ta'a ila al isyan neena ci islam batu say katchore mana bi moy genn ci santane yalla wala ñak jëfé ndigal gi la yalla jox nga bay top yalla dem diko moy bay jang alquran dem li deglu musique yo kacior nga buñ la waxé nga ni musique bi da fay fexal sama xol kacior deug nga ndax yalla limu wax moy fexal xol moy lan moy alquran ala bi zikrillah tatma'innul qulub yalla neena li fexal xol du musique kon ku kuy deglu musique di ci contane yow kacior bu bon nga say nga waxuma ko de sharia moko wax waaw dama bëgg batu kacioré lèr ci ñun pour ñu xam ko yeen sa nga dégg ñu diiw mi kacior la wala say la attention bala nga koy adresser nit xaaral ba nga gis ko mu ñaka jëfé santana yalla ku jëfé wul santana yalla rek yalla neena koku kacior la koku say la mbokk julit yi kon leer na ci ñun ne midi ne suñu borom subhanahu wa ta'ala adressé na baat bi nit ñu bare bal sax yalla dafa ne kacior yi ay yéfer lañ gis ngeen fu mu dem so nekké kacior ci say la jëme après yéfer nga jëm lolu yalla ko wax bal sax kacior yi ñoo ñu naan say yalla da leen adressé ñaari baat yi gëna doy war ci diiné moy lan yalla neena nafiq lañ waye ay yéfer lañ ay nafiq lañ ay yéfer lañ lolou suñu borom moko adressé ñi nga xamné ay kacior lañ zalika bi anna al kafir huwa al kharij an amri allah ta'ala wa munharifun an tariqil mustaqim lutax yalla mune say si kacciori ay yefer lañ lutax yalla wax lolou moy ñom ñoy ñi genn borom ma nga fi de ñom ñoy ñi genn ci santane yalla ñom ñoñu li tax yalla ne ay yéfer lañ ndax ñu ne kacioré moy genn ci santale yalla moy jeng ci yoonu yalla yalla ne jaar leen yoon wi yoonu siratal mustaqim xol leen sen portable yi amna portable buñ tek fi di enregistrer te mu ngi sonné mbokk yi borom xam xam yi nee nañ fa fihi na arsala allahu taala rusul kallafahum bi tablighi nnaasi risalati wa shariati yàlla bi mu yónnee yonent yi dafa togg seen kaw ne yéen yonent yi maa leen yónni li ma leen yónni jottali leen ko joxe leen sama sharia leeral leen ko léegi ci 11h la ma yàlla natt ma dugg ci benn oto fekk fa benn borom xam-xam di waxtaan kuñ naan borom xam-xam muy joxe ay misaal ci laaj buñ ko laaj maa ngi ci ginnaaw oto bi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla may na leen ñu bàyyi sharia te dara du leen ci fekk waaw am na ci nit ñi ñoo xam ne yàlla may na leen ñu bàyyi sharia dara du leen ci fekk mu ne am na ci ñoo xam ne sax yàlla daa araamal dara ñu def ko te dara du leen ci fekk wax yooyu sax dérangé wu ma mu ne am na ñoo xam ne dañoo xaru sax mais nit ñi ñoo leen bëgg a àtte waaye nit ñi sax xamuñu ne ñooñu loolu ñu def dara nekk ci ah ma ni kon lan la dara nekk ah xanaa xamuloon ne ab julit munta génn ci sharia ku génn ci sharia rek yéeféer nga sharia moonu tënk ku ci génn rek yéeféer nga loolu dafa ra leer suñ bopp yi cassette yooyu nag ak wax yooyu problème bi ci nekk mooy képp ku yàlla natt ba bis ñëw nga daj ci nga déglu ko ba wax yooyu yóbbaale la nga gëm loolu ne mën ngaa génn ci sharia yàlla bii lii yonent bi jàngale ba dem alxuraan bàyyi ko fi tënk ko nga ni yow mun nga cee génn bu yeboo nga xam ne jaar nga yoonu safara dox leen misaal ci lan mooy génn ci sharia mooy nun ay jullit lan yàlla moonu julliloo wala yàlla moonu woorloo soo limee ponk islam mu nekk juróom yow nga tànn nga ni man de mun naa julli mais woor moom munuma ko ba pare ñu ne yow dara du la ci fekk ah garaawul de moom de mun naa bañ a woor amul problème ndax moom lu ko neex def déedéet loolu amul ci islam keroog ba benn xale bu jigéen ci benn famille sàccee ndaw saa ngi bokk ci xeet bu ñuy wax maxzuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam jot xabaar bi ñu indi ndaw si yonent bi càmbar la mu sàcc ndax sharia dagg na loxo bi wala dagg ko sahaaba yi daal di réunion ndeysaan daal di yónni kenn ne ko dawal ci yonent bi balaa muy dagg loxo ndaw si nga wax ko ne ko kii famille bi mu bokk famille bu rëy la ci yax bu rëy lañ bokk ndaw si ah personnalité bi muy incarné ci société ba mu dëkk ndaw si dawal nga wax ak yonent bi fàtte naa turu sahaaba bi Zayd ah jërëjëf kenn daal di daw Zayd daal daw ñëw ci yonent bi daal di koy wax xabaar bi rek yonent bi kanam gi daal di changé mu ne addinaa ngi tukki gaañaa ngi ramm di ñaan njekk ci yoonu yàlla addinaa ngi tukki yàlla li mu wax kat ay nit ñi ngi intervenir pour bu ko kenn def yonenté mu ci lool dé dafa woté mbolo mi jakk ji fess mu né yek kaw minbar mom yonenté bi mu né ma ngi wat ci sama borom fatima mi sama dom bu saccion ma dag loxo bi fatima az-zahra ndaysan yonenté bi néna fatima bu saccion ma dag loxo bi kon kan moy def dara sharia dal sa kaw ñu ne yow am nga droit genn ci sharia gis nga tiaxan kat yi buñu bëggee tiaxan rek senegal mo mel nona ku bëgg fo da ngay dajale say mbolo rek di daganal ay mbir waaw xam nga senegalais yom dañu bëgg lu xumbu bañ na nga ba gaay dañ nan na xumbu te dagan loxo ci kaw bakar ci suuf sawari dal gaay teug jigen ñi wër goor ñi di taf yu ken xamut di jek jek rek loxo ci kaw bakar ci suuf ñepp ne ni ñu ne bakari wad na quoi lol kay dafa gëna yik bakari kay dafa gëna bëri deug bi dal mbok julit yi moy sharia mo ñu teunk ku ci genné yéfer nga kaw suuf si ginnaw ñew ak yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaw suuf dara du yaatu ci yow yow julit ludul nga top ci ginnaw sayyidina muhammad dedet do tolok mom do ko jitu muhammad moy ko xamne bi muy dox di dem ken du ñu nangu nga tolok mom dañuy bañ tamit nga tol nga jitu ko fan jeena aya ba ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasul wattaqullah gis nga avertissement la ci yalla tek bu len jitu yalla bu len jitu yonent bi fan ngi nek suñu la ne bul jitu luñ la wax allez fo ngeen nek yeen ñep derrière sayyiduna muhammad ci ginnaw mom moy jitu waye bo ne man dama koy jitu wala damay tollok mom wala sax comme li waji wax fi ne man rañana dem na sax ba romb yonent bi fum yemon lol senegal gi lañ ko wala waxuñu ko fi yeen ñep deg ngeen ko wala yeeng ngeen ko wala gis ngeen ko fi la ko nit wax xey suba da ne wessuna fi yonent bi yemon ay senegalay ñoo deugur fit non waxuma sax gogou gogou mom mu ngi ci senegal ci kanam ci tunkara emission tunkara bo ne ku ndaw ko ku ndaw la gogou mom jollu gogou man taxuma re punkal yu ngandi la punkal yi man wessna man rañana xam nga kokou ne mom ci tunkara bim ne mom rañana mom moy sayyidina usman mo demon dikat mu ne makissall moy xawma wax ben tour tunkara da ko ne yow est ce que mas nga dem seti psychologue mu bëgg anticiper waxtan mu ne ko non dama ne ndax mas nga seti psychologue mu ne ko waaw mu ne fan mu ne ko dem na fan dem na dalal xel dem na mbaw tunkara daal di arrêter émission bi lolou wax la koku mom kën du nek di discuter ci ay mbirum ndax ku seti psychologue mom dem mbaw ak fan koku mom dañ la yoro jangal fala xé ngass xam nan na yow nekato fa mais kenen ko xamne mom day incarner ne mom kilifa la khalifa dine la nangam ak nangam ñeme am fit ne man wessuna rañana demna ba ci 16 bi muhammad togon ma tok fa te koku neena mom alquran xamewul ludul lol di nurok 9 xamu sax num tudda ne mom lol la xamé après gaay ne ko xana moy waaw mu ne ah xamna moy lol lol li nduruk neuf dal xamé na ko la ilaha illallah ah yalla ni yalla jubal way senegal neex na torop way xine rek dal di wote gaay top la mo tax sax jour sa ñi xé tariikha bu bes am waaw tariikha bu sosu rek di nga créer sa façon jaamu yalla dañuy créer di créer ba créer façon la ilaha illallah tariikha bu nek boko ak sa morom nu ñuy waxe La ilaha illallah. D'accord ngène wala d'accord len? Hein? Keur gu ci nek ni ngay waxe la ilaha illallah bokul. Bal sax mbaxna yi bokku ñu mbaxna yi. Hein? Mbaxna yi bokkuñ de. Keur gu nek ak sa mbaxna. Yow sa mbaxna bi ban keur la? Keur gu nek ak mbaxna. Ndeysan, ndax takhaliko buñu takhaliko rek. Hein? Te Yalla mu ne nek len ben. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ndeysan. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum fa'buduni. Ala ne bu len takhaliko nek len ben. Na waru ñu xamé kenn ci yeen. Yeen ñep su ngeen ne teul rek liñ wara xam ci yeen mu julit. Ben ticket bobu lañu Yalla takal moy nek len ay julit. Bu len nek lenen julit toku lan nga julit la. Ben way neena kérok fi ben difa dem ben xaritam nako sa way yow kay yow fo bok munako ci lan munako keur diine yi fo bok munako man julit la muné nono waxuma lool wa mi lool doy man julit la doyna min da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin man julit la doyna lan nga julit la waye dede senegal bo ne man julit la ñu ne waaw waaw xam nga julit nak mom day am fo bok Abou Bakar bi mu nekké julit ban keur la bokon dama bëgg suma laaj ngeen ton Abou Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ardaahu bi mu nekké julit ci ban keur la bokon Ousmane ibn Affan bimu nekké julit ban keur la bokon Umar ibn al-Khattab bimu nekké julit ban keur la bokon Sayyidina Ali radiyallahu anhu arda bimu nekké julit Bilal Ammar Yasir Mus'ab Salman Abu Huraira Abu Darda Muaz ibn Jabal Abdullah ibn Umar gaay ñi bi nekk ay julit yeen kër lañ bokkoon ñun nak Sénégal moom dañoo lank bal sax gaay dañ naan bo amé borom kër sa jëkkeer li mu nekk lool ngay nekk ndeysa waaw man de légui na ki la quoi ndax sama jëkkeer lool la han lool ban diiné la ban sharia la sharia mo ñu teunk gaay ku ko genn rek way ba nga xamne yaang ci all ba batay ñom ci baat bi yalla takkal wa banu israël ne ay kacior lañu yalla yamul ci wax len ko waye iblis yalla neena kacior la lutax iblis nek kacior ndax dama ko sant mu lank kon su fekke yalla neena iblis kacior la banu israël ay kacior lañ ndax dañu genn ci sama santane yow nga bëgg nek julit nga ni damay genn ci santane yalla kon yow lan nga kon yow doom iblis nga ci njabotu iblis nga bok yenenti yalla bim leen yonne sharia la leen jox mu ne leen motali leen ko mana jotali leen ko yalla digal leen ne na ngeen yegal nit ñi ne waru ñoo jaamu kudul man yalla yegal leen ne leen wax leen nit ñi sama ndigal sama santane sama tere ku defewul ndigal yi baye tere yalla mu ne kacior nga kon la leer na waye kama ya'ud al munafiq huwa alladhi yuzhiru khilaf ma yubtinu fasiqan xam ngeen nafiq mom dafa am ben melokan buñ koy xamé moy limuy woné ci biti loolu la dul woné ci biir yalla mu ne kon nafiqi ay kacior lañ kon ko xamne kacior nga yow nafiq nga ndax li ngay woné ci biir ci biti du loolu nga denc waye mu ne wa huna anwa'un min al fisq amna fi nak ay façon kacioré tata'allaqu bil a'mal ala خلاف فسق الاعتقاد amna fi katchore go xamni boko defé ci diiné yalla ji nga génn amna fi katchore go xamni boko defé génno ci diiné ji way am nga bakkar façon katchore bu ñëkk bi moy bima wax ni lu toll né farata bu yalla tek sa kaw néna julil mané non man duma julli julli ay faux problème la rek ben say nga dégg ko julli taxuta kenn duggu aljana moy nit julli na ba dé sax yalla lak ko da julliul julli gu bax tout court deug la duñ la wéddi ko gis mu julli ba bare yalla lak ko julli gi mu julli mo baxut mom la yalla nan fa waylun lil musallin khurwa cha safara julli kat ila fay duggal ñu ne yalla ñan mu ne allazina hum an salatihim sahun ñi nga xamne buñu julli lañ koy fawé wër koor lañuy julli wër koor lañuy dem jakk fajar buñu julli dañ koy taftaxé waaw taftax door mu daanu boy kan moy jité tay imam bu gatt bi la dé ou xaarama ñibi boy kuy jité imam bu ñol bi no grawul quoi koku mom fat la koy def nit ñi ñibi ko la lolu dugg ci jakk né ni di xol c'est pas possible mais allahu akbar mais ñun fuñu jëm yalla jaralu ndara té tay kenn ci ñun su ko ben xalé bu jigen invité won ndogu do bëgg ñibi haaw da nga ci gis ko xamné sa way day ñëw 9h lay ñëw 9h tok waaw ñu ñil ko rër mu rër bëggul ñibi dé mu né wa ataay ngeen tay ñu né dé ataay nañ ko mu né nañ ataay waat way graw baña ñibi rek ñu ataay bari mu né nañ mew ñu mew bari mu né nañ doxant quoi di nga ñibi dé bu soobé fi di do fanan way baña ñibi gis nga légui nak yow wala distance bi nga def lutax bu goko nek ak yalla julli gi ha julli même nafilé yi sax xolal yonentim limu wax ci nafila yonent bi neena ko and ak imam ba imam paré bañu 8 tane yalla djegal na la say bakkar yé gis ku door ñaar rak rek ay jël say dal arrière ñe ñen ñetti rak arrière am ño xamné way grawul sama kër lay 8 ré quoi so fa démé deful dara lool ba sangam jaxaan di xaar kaas bu sedd mu ñew mu naan gay nañu tiyaba jaral lu ne gis ngeen fa lañu jëm wallahi ku fa yobul tiyaba perte nga waye lo fa yobbu ci tiyaba dang ko xep so amon fi ay conteneuru tiyaba sa waye nga faatu mu wër la ñu ne gis nga li yeb ya ko mom ci yalla lu wax ñu boyal safara xëc ko mu ñew da ngay xef sa tiyaba yi ba bo fa mënon ut yenen boole ko ci sa boss lan motax yowmal khiyam bo gisee sa yaay daw bo gisee sa papa daw parce que da ngay bañ mu ñaan la ci sa tiyaba nga yor mo tax da ngay taxaw sa way gis ñuy atté nit ñi ya nga taxaw wo waguñ la nga seen sa papa fele nga wacc ni ni sa papa kan ci ñun tay moy nekk ci all bi all bu sori mu seen papam bi mu seené papam auto garé auto bi ben place kessa la te fi nga jëm sa papa fofu la jëm yow ya wara yek wala momu yek damay laaj kan lañuy bayyi mu yek kan ngay bayyi mu yek dama laacce ndeysan lutax nga bayyi sa papa mu yek ndeysan ndax da nga nan ay kay papa demal ma nga ñew quoi grawul dina ko jengu dina tay bu doon auto bi sax apprenté bi nanguna kenn ki dugg ci bir am ku yegg ci kaw porte bagage bi kan moy yegg ci kaw porte bagage bi yow wala pa bi tontu lende ha dom bi moy yegg ci kaw lutax pap dom ji waxul papa yow yaay mag yegg ci kaw law lol ndes wa xolay yowmal khiyam ci aduna mom ci aduna lu ñew dang koy jengu sa digeentek sa wa keur pour nga ras ko sa yaay non la sa papa non la amma yawmal khiyam bo len seene da ngay daw ku ko wax yalla yawma yafirul mar min akhi wa ummihi وأبي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني بما نك خالي آية بي مسنا كو جانغ سي بن سوف فنتر يي وقتان ني رك نك اي خالي كو ني نما نا بيان سي آية بي ما واخ كو رك بروم فنتر بي نما ايه بوكو في واخي واخي جوكو فله جوكل جوكل ما ني جيغل دي لا واخوما لو فاندي waye koku neena buma ko waxe ci soufu fenetram lolou yag na de Allahu akbar xamne nit ñi fofu lañ toll bëggu ñu yalla neena daf leen di déranger yalla ko wax nak ñu gëm ko man sa minkum kumu neex ci yeen mu gëm o man sa fal yakfur kumu neex gëmal kumu neex weddil yalla limu wax amul changement ma yubaddalu alqawl ladayya lima wax du changer sharia mo teggu sunu kaw ku weddi sharia rek katchor nga yefir ni amul man ñun bu nexé ñu def nangam parce que nangam ñun bu nexé ñu parce que ñun korel bi lañ bok ñun bu nexé parce que kee lolu amul ci islam lolu amul so amone yonent bi teggil ko kenn waaw xala usman ibn affan ko xamne dafa joxe ci alalam joxe bayanti bi nako usman mune lo defati yalla faalewuko usman lo defati yalla xoluko te terewul usman da julli ba dem al akhirah usman da wor ba fekki boromam waw te dañ ko ne lo defati yalla xoluko yenenti bi alayhi salatu wassalam julli na taxaw ba tanki metti munatul taxaw mu jël ay xeer daf ko ci yaram bi daldi jël ben morceau bu ngand tak biir bi pour meuna taxaw ndax xif ndax sonu yaay aisha xol ko ne ko waw yow yalla bal na la sa bakari ndax yalla mo ne inna fatahna laka fatham mubinan liyaghfiraka allah ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara yalla yamul fof de wa yutimma ni'matahu alayk yamul fof de wa yahdiyaka siratan mustaqima do tok nga noppalu yalla bal na la yalla defal na la xewal yawmal qiyam yow yaay jëk dug al janna yent bi gestu aisha ne ko afala akuna abdan shakura wa yalla defal ma lum defalul ken man tamit do baye ma sant ko defal ko lu ko ken defalul wa gay ñun ñi baña wor fi lan lan defal yalla ñi baña julli ji fi luñ defal yalla ba baña julli ñi baña wor fi lan lan defal yalla ba baña wor lan man de gis na ko kiris karas bañ ko defal ak baram bop yi ah deungal mbaxna yi wacce tube yi def ay pain lolou de la gis ngeen def est ce que lolou diine la kon lolou baxul nañ delu ci wat suñu borom tiaxani bañ ñoo yob yalla limnu wax moy deug ay katchor yi safara lañ dem ki teunk bu gatt ci baat bobu ñuy jang legi yalla adresse ko yahudi te moy baatu katchor hatta xabar bo xamne sax katchor moko joxe yalla neena verifier len ko wen jaakum ya ayyuhalladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in baatu katchor la yalla utiliser même turu katchore yalla daf koy téré wala tanabazu bil alqab bi sa ismul fusuq بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون ترو كاتيو سا اي يوي ني وونتي في ليك اي سيرنو اي باب ساك اي ام ساك يوي يالا داف كوي تري اي تفاك تف ني ني تف لان لا ام ني لول يوي يالا داف كوي تري نيت كي ووكو تورم يالا داي تري سيرنو ليرن yalla neena kep ku deg lolou ma wax nga bañ ko bayyi yow katchor nga togn kan nga kon ku baña nek katchor de mena so degete nit am tour bu bax wowe ko tour bobu bul ko woy sirno ndax yalla neena beggumako ah benen moy yow mi pourquoi ngay outal sa bop tour bu bon yalla neena beguma tour bu bon kon yow bul ko nangou mais ci senegal ngay gis ma jox la ben misal bu ndaw dafa am benn boxeur bu nekkoon Amérique, dafa changé turam. Non ah waxuma Mohamed Ali de Tyson num tudd bi mu changé turam num tudd Mohamed. Am benn julit ci Sénégal daal di sànni turam Mohamed daal di jël turu Tyson bi. Am na wala amul? Soo amul wax leen amul. Kële daa sànni turam bu bon jël turu Mohamed ndax turu Mohamed moo gën ci tur yi. Kii daal di sànni Mohamed jël tur bu bon ba voilà. Ndeysaan te yàlla nee na bugguma tur bu bon. Bii sa ismul fusuq la wax baad al iman. Kon xabaar bu bon sax yàlla nee na vérifié leen ko parce que kàccoor yee koy joxe, mais tur bu bon sax kàccoor moo koy tudd, moo koy tuddee boppam wala mu koy woowee keneen. Kon loolu tamit yàlla daf koy tere tur yu bon yooyu. Waaye nan bàyyi xel bu baax, yàlla nee na sama téere bii, sama sharia bii, ñi ko bañ a jëfe ñooy kàccoor yi. Wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaayika humul kafirun zalimun fasiqun. Ñi bañ a aarte woo sharia sax yàlla nee na ay kàccoor lañ. Kon ñu def attention. Kon baat baa ngoog ñu dem ci ñaareel li ñuy jëlee ci sunu aayay tey yii. Wax naa ne mooy dañoo war a denc kàccoor yi ndax seen jëf yu bon yi ñuy jëf ak kàccoor fu mu dëkk musiba moo fay nekk. Waaw moo tax nga dégg ñu naan ah kër goo xam ne day kër gi dañuy njaaloo gu dégg bëccëg, kër googu dañoo taq, dañoo salte, lu baax du fa nekk. Société boo xam ne lool moo fa am day tëj, ñuy lekk riba, ay musiba moo fa nekk, kër ga day tëj. Gis ngeen fu ñuy jaayee sàngara lu fa nekk day salte, day taq, day tilim, crime moo fay nekk bis bu nekk, deret turu fa musique yi, histoire bi, jamante paaka yi, parce que yàlla moo wax dëgg. Loolu yéen a ngi koy gis chaque jour fu ñuy def lu bon jàmm du fa nekk parce que ay defkat lu bon ñoo fa nekk. Te yàlla nee na defkat lu bon yi ay yéeféer lañ, ñoom ñëpp safara lañ jëm. Loolu leer na. Moo tax ñuy bañ jullit dugg ci bunt yooyu ba nekk kàccoor. Soo nekkee kàccoor ci kéefér nga jëm, yéefér la la jëmee. Mbokk yi ñetteel biñ koy bi ñuy jeexalee ci li ñuy jëlee ci aaya yi ñuy jël tey xurmatul xusn wa taassuf ala alfasiqin wa zalimin. Araam na, déglu leen bu baax, araam na ci ab kàccoor dee ngeen di naqarlu. Dégg nga de, araam na ci sunu diine ab kàccoor saay saay dee dëkk bi di organiser dëj ak di ko naqarlu ak di woote ci rajo yi. Waaw ñun kay tey li nu dal ñun kay daa araam, te loolu day am Sénégal. Ab kàccoor saay saay bu nekk ci ay pexeem musibaam day dee ñëw bi antenne yi. Ndeysaan moom kay moo ñu doon reetaan loo. Waay waay moom kay kilibam bi mu mujjee génne, moom kay théâtre bu mujj bii moom kay da doon tàggoo rek. Seen caaxaan yooyu ngeen nekkee wala léegi ci koor lañ nekk. Mais bu ñuy ndogu waa Sénégal duñ tal sax ndeysaan ñaan. Te lan la yonent bi wax? Heure boobu ñuy teg kilib yi heureu ñaan la. Heure boobu loo ñaan yàlla nangu ko, mais gars yi taluñu ko parce que ñoo ngi toog ci kanamu saay saay su ndaw seeg su góor yeeg jigéen ñi di ree keke. Loo xam ne li ci gën a dangereux mooy islam la ñuy xas. Waaw dañuy yëj diine, dañuy moqué islam. Di def attention. Am na ñoo xam ne dañoo alku te ku leen topp da ngay alku. Am ñoo xam ne dañoo yàqule ku leen topp yàqule. Am ñoo xam ne sikk nekku ci ne bu ñu deewee ni nu mel ya safara lañ jëm ba pare yow nga bugg leen topp. Nan leen daytalu mooy xelu freiné xamne ñun ay julli yone so waré ba ngone am war nga tal leneen loolu di sétane ab théâtre bu ñuy waja dok ci bamen bi théâtre yi ñuy sétane ban sens la am wax leen mako yi ngeen di commencer sétane ni man de wax deug yalla xolaguma ci ben ñaata lañ am ñaari fana ñaata fan lañ am bu ha ñetti fan ñetti fan yi yoyu amna wala amul mi ngi am ban sens la am kan mo ci jele njeriñ tok fi ku ko setan bané man jele na ci njeriñ wax len mako amul ben njeriñ ak heure bobu di waja jot nga dem japp ñew lal sa sijada genné sa alquran soko mënul nga yor say baram wala nga ut kurus tuddu yalla han bo mu dess 3 minutes nga talal yalla say lox allahumma allahumma allahumma allahumma allahumma ñaan yalla ñaanal sa bokk ñaanal say wayju ñi ngi dund wala dañu genn aduna han ñaanal sa njabot ñaan sa avenir même bokay def ci olof même bokay def ci peul bokay def ci jola bokay def ci saraxule yalla deg na la kay nga ñaan ndax yonent bi neena ki wor bay waja dok amna ñaan go xamne ken du ko dello wallahi wallahi heure bob bu Macky Sall waxon ubina antenne ku wote bo ma joté sa affaire dina bax kan ci moy setan heure bob eskes wax len mako fi damay laccé mané heure bob ñuy setan eskes ci su Macky Sall waxon ubina téléphone palé ma tok ku ne suma la jëlé man ngay waxal lo wax rek insha Allah continue moy tok ci télé bi di sétane heure wowo kon di nga gis gaay ligne lañuy fixer ligne say defal ma fofu crédit 1000 francs nga dugalal mako ligne kon nga gis bouxanté kon nga gis téléphone bu sonné occupé ngay woté di woté muy sonné occupé ndax lan ndax ligne bu satiré pourquoi ligne bi jëm ci yalla satiré wul heure bobu nit ñi di ndogu bu fekke wa sénégal la dem mom sen réseau bi day ñak sen digënté ak sen borom parce que ñu ngi ci télé bi dama na bobu gaay naan zahaba az-zamu wabtalatil wasabatal insha Allah Allahumma laka sumna اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما تقدم وما أخر جامنا بابو غايا نجي اي تياخان تالي يا نجي ستاني كان خموت ها غاي نانيو خامني بو ني وورا با غون با وورا دوك اورو نيان نجي فوف تي نيان بوبو يالا نينا دوماكو ديلو لو في ديساتي ci ñun la di ñun ñi la ah yalla mom paré na parce que yonent bi informé nañu jox nañu information yépp li fi dess nak man damay jaxlé yeen say suñ né ben autorité néna nangam ku ko def am nangam wala président néna nangam bi ku ko def am nangam nit ñi gëm ko yalla né nangam ku ko def am nangam kenn du ko gëm xam nga wax na leen légui heure bobu ñuy ndogu su Macky Sall waxon ubina antenne bi ku wota palé bo ma joté sa affaire bax malen di laaj dinañ wote wala duñ wote man de dina wote yeen nak du ngeen wote di ngeen wote lutax yalla neñu heure bobu ubina antenne bi sama digënté ak yeen te duñ wote parce que bé mo tembaré yalla mo ah est ce que yalla dina nuyu sa non yalla dañuy nax rek wala gaay do ah man de maangi wor rek waye xamna né ah man de maangi julli waye xamna né ah gis nga ne amuy sa confiance ak koluté ci li ñuy def kon dafa aram ci ñun ab kacior ab say bandi fatu togn kat ñuy nakarlu ak di triste lu waaw man de kacior yi ku ci dé sama yon nek ci duma téré xey duma téré def limay def sama yon nek ci yow est ce que yalla neena kacior bu bon nga waaw duma la ñaanal tamit duma la ñaanal de parce que bandi nga parce que ci ñu doon yaq diine ji nga bok ku ci dé ma yëk duma la duma ko yëgal sax sama yaram duma téré xey waye xolé fi la bam marlé dé ay sénégalais di joy bam marlé dafa sori sax fi ci biir réew mi rek amna sindax yu dé nit ñi di may ay fête ak ñepp dem di téru ji néw bi ak diko suuli ak diko ñaanal waaw ak di tabax bammelam jak té wër na leen né ki ci lu haram la nékkon ki da doon xex yalla da doon combattre yalla ba yalla né ko laj na ko ba ci kaw né ko ndul gaay dem diko né légui nak buñu tabaxé bammelam jak day dug aljana yaakaar mu ngeen nax yalla yi nax suñu bop rek yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam ndax amna ko gëna for man xam nga luy sama problème yeen sénégalais buñ leen laajé benn baatu deug du ngeen tontu ndax sayyidina muhammad amna ko gëna for la ngeen di ragal ci wax amul dañ leen di door ndax sayyidina muhammad dafa am ko gëna mag dafa am ko gëna for dafa am ko bëgg ko ëpp daraja ci yalla ha mom bo ben way faatu mom yonent bi am ku de dom koku ñew ci yonent bi ne sama papa deena de mu ne xamna ko kay mais dama bëgg nga sangal mako bu ko kenn sang yow la wax yonent bi dal dina dal koy sang yonent bi pare mu ne yonent bi dama bëgg amna ben yere bo daan sol juma diko jité mu ne dama bëgg ñu sangé ko ko yonent bi na wa yonent bi dama bëgg nga julé ko yonent bi mu ne waaw ñi dem ba armeli ñu gaspar bi bu mu xoot mu ne yonent yow la bëgg nga dugg de nga suulal ma ko yonent bëgg dugg omar ne ko gis nga nag bo ba léegi ñu ngi lay bàyyi rek sang nga ko waxuñu ci dara te xam nga kii sol sa yére moom nga lañ ko sàngee waxuñu ci dara julle nga ko waxuñu ci dara nga bëgg a dugg fi fii doo fi dugg yéen ni ne Omar man la yàlla yónni wala yow la yàlla yónni mu ne yow la yàlla yónni mu ne bàyyi ma kon ma def ko mu daal di wàcc ci biir pax bi ñu jox ko Abdoulaye bun Ubay bun Saloul yonent bi dugal ko ci biir pax bi daal di koy suul pare bëgg a ñaan yàlla mu ne ko amul njëriñ mu ngi safara istaghfarta lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum wala du alquran benen aya ci kaw yalla menacer yonent bi ne ko gis nga ku melni bu dewate la taqum ala qabrihi bul taxawate ci bammel bokuma la ngana da ngay ñaan so ñaanon 70 fois duma ko bal yonent neena suma xamone 70 fois suma ci yoké yalla bal ko dina ko ñaanal mais yalla moko téré waaw fekke yonent lañ téré lo ñun fi nak ko xamni da doon xex ak yalla ba dé lan moy xex ak yalla moy li yalla santane nga bañ cey nek ci lu bon nek ci goor jigen ba dé wala nga nek ci musique ba dé nek ci sangara ba dé nek ci politique bi ba dé ci gaay di la paccel ay kamil ak di la ñaanal yalla te xam nga yow deewoo ci islam yaa ko tey ci góor jigéen nga dee góor jigéen la ñaata góor jigéen lañ fi tabax seen armeel jàkk te yàlla nee nañu ku kàccoor bu deewee bu ko bu kenn naqarlu kenn warul wane ci kanamam ne kàcc dafa am ku dee wala musiba dal ko yàlla mu ne visage jullit bi warul changer parce que kàccoor moo dee loolu farata la far yàlla moo nu ko wax beneen bi mooy iza xalat bihimul uquba su yàlla wàccee ci ñoom mbugal ci dëkk yiñ dëkk ci kër yi ñu dëkk ci famille yi ñu bokk bu ci yàlla wàccee mbugal yàlla mu ne bu ko kenn naqarlu lu tax ndax mbugal yooyu wàcc seen kaw yàlla moo leen di fay la ñuy def yàlla moo leen di fay tooñ gi ñuy tooñ société bi ak tooñ gi ñuy tooñ borom bi yàq gi ñuy yàq dëkk bi yàlla moo leen koy fay kon mbokk julli di ñetti tomb yi wala ñuy jëlee ci sunu dars tey ci ñetti aay yi nekk sunu kanam a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرم عليهم أربعين سنة إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين برام بنينا ni netali batay histoire Musa ak katchor yoyu yalla yondi won ko mu yahud param bi neena subhanahu wa ta'ala ñom katchor yoyu qalu waxnañu ya Musa e yow yonenti yalla Musa yow mi yalla yondi ci ñun waxon nga nu de yalla neena nañu dem duggu dekk bi demb dama yaakar naane amna fuma wax ci bir tafsir bi dekk ba Palestine la Baytul Maqdis dama joom dekk ba borom xam xam ne nañ Ilia la tuddu wala Ariha ben ci ñaari tur yoyu non la dekk ba tuddu yalla waxon na Musa yaak ñi nga andal dem len ngeen duggu ci dekk ba jaar ci buntu ba xex ak ñafa nek jihad ak ñom gene len dekk ba su ngeen deme man yalla ma len assurer ne yeen ay gagné lolou yalla wax na ko xam ngeen su fekkante na ñooñu duñu ay katchor yalla wax len wax ju reey ji dem len and len ak seenu yonent bi di Musa su ngeen di dem jaar len ci buntu dekk ba gaayo yi lañuy nganda nganda nek ay ponkal yor ay arme yu sophistiqué yeen yeena len mën ndax yeen yeena len di gagné ndax man yalla ma ngi and ak yeen yeenay gagné dem len waw lutax ki beuri ci suko serignum né yaay daan mo am confiance wala ha équipe bi football ci suko serign bi né yeenay gagné ñu am confiance wala ha ki examen ji bu ko bukhaba bi ne da ngay admé lu mi def da ki outi liguey bu ko bukhaba bi ne dañ lay jël de lu mi def yow mi tak jawar sax bo démé ñi nga né ñi né dinañ la may dinañ la may noy def ha waaw tax ñi yalla né len dem len yeenay gaay ñu ne ko ño lang demul de demul yalla bi def ñu bëgg soobal rek way sa way gaay ni ñu ngandé xam nga mara banu israël musiba lañ xol ku tolna yalla wax len wax jim len wax reuy trop te information bu muy ñew banu israël kenn waru len wona gëm gëna gëm yalla kenn ndax ñom mbir yi dafa nek ni ñuy gis yonent yalla Musa ngi ni yeen say ñu am problème Musa day def dara sen kanam legi ñu gis ko mar nañu naan mu door yat bi ci xeer bi ndox ñew ñu naan and nañu Musa Firawna top len Musa dur yat bi ci geejgi ubbe ko ñom ñep ñu jall Firawna duggu yalla labal ko waaw yeen preuve ño gëna reey lolu ne ki deug deug yalla la andal amna lu gëna reey lolu way xolal épreuve bu ñu romb rek gëna wéddi gëna deugër bop sa yu Musa rombe ak ñom ben événement rek ba yaakar ne gaay kay nak saye ñi kay nak wax deug yalla dañuy gëm mu fekk tay lañu gëna kacioré ala gis nga misal yu bare ci Musa fu mu jaar ak ñom nga xamne fofu dara waratu fa rek jul gëm rek waye da ngay fekk ñu gëna bon gëna yees xol liñ wax tay Musa yalla wax na len demb information bi fa lañ tollon yarul depart yalla ne len dem len ngeen duggu ci dekk bi waye jaar len ci buntu ba su ngeen deme xex len ak ngeen fa fek yen yenay gagner ndax yalla ngi and ak yen xam nga ñom luñ tontu qalu ñu ne ya musa e yow musa inna ñun ñi lan nadkhulaha dun duggu dekk ba abadan lañ ci tek ñi jang arab nañu utiliser nañu faram fanche baat yi harf yi ci arab ci nahwu lan lay tek ci ak nunu tawkid bi ak abadan biñ wax ñepp dañ ko degeural inna ñun ñi lan nadkhulaha dunu duggu dekk ba mok yaakar na fa lay ñu ne abadan ba faaw duñ fa duggu leer na de yaal ne len un ñu ne waaw madamu fiha fek ponkal ya nga fa ñun duñ jégué dekk bi ñi tapet nañ de waxon na len sank banu israël sen premier melokan lan la tapet ben bour dafa am jarba dafa am dom jigen ju rafet mu yene jarba tam bu goor domam bu jigen bi parce que bugul xale bu jigen bi genn famille bi xam nga lol da fay beuri legi bour yi sen bir lañuy sen te famille bi ñun keur diine yi sax ci bir rek ku ci bokul kay boko ci famille bi kay kenn du len rax ñun kenn du nu rax ndaysan sen bir bour bi lolo ko dal dam dom bu jigen dom ji rafet mu yene ko jarbatam bu mbok ak yayam ndey ak bay mu wa jarbat bi ñew mu ne ko sama dom bu jigen bi la la bëgg may ah ne ko nijaay de li nga def baxna mu ne waye dama bëgg nga woné jambar pour ñu xamné jambar nga motax ma may la xalé bu jigen buguma rek ñu jéki jéki woté diw day tak jabar tay ñu may la ko affaire bi jeex non lool du neex dama bëgg ñu ne guerrier lañ ko may mu ne ah mu ne wa mu ne xam nga légui nu ñuy def mu ne amna ben jandu nganda jo xamne gudday bi fukki meter la beuj de feu bleu la min bi da xon ko ciur amna beñ waye dina dindi beñ yi legi mu ne gaay indi la ñu indi ko mu ne ko gis nga ko mu ne gis na ko ñu ubbi gemiñ gi mu ne gis na ko may leen dama bëgg mako sanné ci digg penc mi rek ma woté ba ñepp ñew ma sanni ko rek suma né kuko ray dina la may sama dombu jigeen bi rek na nga tubak sa jaasi rek bërum ko rek japp ko dag bob bi ko defé gaay taccu la ñepp xamné sama dom bi jambar moko tak té nga dé wa nijaay amul ben problème ila di teug tabala bi dëkk bi yëpp dajé bur bi ne sama dom bi la bëgg mayé sama dom bu jigeen bi ñu ne ah mu ne waye jambar la koy may jambar dëkk bi nga xam lay jambar wa ñu bari yëkkat seen jaasi waaw ah baxna rekké ne amna jambar dina leer rek ñu sanni janji daal di bërëngu sa way ne ni génné bëti bur bi pis jarbaat bi ne ko ni moy lan moy demal jarbar bi tok nan xel mi nan sama nijaay est ce changer wuko est ce bi la dafa melni bobu mo gëna gatt de ben way joge fele sa way beuro ngok janji ray ko mom mu taxaw fi mu taxaw tok nijaay ne ko wayo li nga ma def nak sama fit bi moko ñëmé wut sama xel mi ko ñëmé wut ko xam ngeen ne tapet la mom lañu yalla wax ci banu israël ku tol ne yalla ngemb la boy la ak ab yonentam ba pare sank la nga xex waye teureulal la yoonu xex bi ne la jaaral ni nga dem xexi so demé ni ngay jaar so demé yaay gagné bu waji bu xol yaramam bu ngandu bi bu xol jaasi bi mi yor man yalla nga andal xolal tontu bi ñu tontu nak digi deug ku am ku nek jambar dina tontu li ha dem lan lañ jangon lan la len yalla wax ci sunu feewu tafsir aya yu mujju aya bi ci suuf fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun su ngeen duggé dekk ba yeenay gagné lool doyul information bi fan la jogé ci yalla yalla mu ne dem len duggu len dekk ba jaar len ci buntu bi yeenay gagné deug deug su fekkone am mbeur la serignam ngemb ko ne ko demal yaay daan lan mo fi dess moy bu ñewé rek bu mu xaar sax arbitre sifflé ndax day am confiance wa ku yalla ngemb nak war nga ñëmé wala waro ñëmé bay du ñi dé ndax dé ngeen seen wax lan lañ wax inna ñun ñi lan nadkhulaha dun duggu dekk ba mu ñu né ñu abadan ba faaw duñ fa duggu pourquoi madamu fiha fe gaaya ngi ni ponkal yi fe ñu ngi fi ñun duñ jé ay mo yow yalla lim ñu ñu xala dañu dof muy ciop muy ngand yi nga xamné kene da ngand ba day lal nopam teud jël benen nopam bi sangoko yalla nan nañ xew ak ñom way ñun duñ ko defal yi fi dal ñi dal saway ku xex ak ñom da ngay xaru lool la wax xam nga yamuñ ci lool de waxon na len sank yalla dafa wone ñom dañu ñaka teggin c'est parce que ku tolne yalla wax len xolal tontu bi ñu tontu wala tontu bi ñu tontu yalla parce que ab jam dina ko tontu boroma so amon dom nga ne ko dama lay yoni waxtu sangam la lay yoni dekk sangam la lay yoni so dem jaaral place sangam jaaral buntu sangam so ñewé dina la neexal waaw ya nga ma doon ñaan vélo wala ya nga ma doon wax ma jëndal la auto ah insha Allah mu ne la papa nga ne mu ne la xolal gis nga fi ma tok duma fi bouger mètre la wax ah ba faw nak la wax duma fi bouger ba faw gaay doom joju noy def ak mom bu ñëmon fofu sax mu neex xolal luñ ci tégaatal yalla ñu ne ko Moussa mi nga nu bolel muy yonent bi han Moussa di négocier pour ñu dem ñu ne ko fazhab demal anta yow wa rabbuka ak sa borom fa qatila ngeen dem xexi ñun demu ñu da nga bëgg xex andal ak yalla ngeen dem xexi li kay leer na izhab fazhab demal yow mi fi'lu amrin la doyon na de yeen ñi jang nahu fazhab doyon na ndax soko don i'rab fa'il bi lan la da ngay wax damir mustatir wujubuhu anta izhab anta xolal ñu indi tawkid feddaliko ne ko demal sone ni demal amna benen baat bu neub bo denc ci olof ban dal la moy yow moy anta on lañ wax damir mustati damir bu ñu neub ndax bi nga ne demal rek leer la wax ji am nga koko adresse mais bo ci tege yow moy da nga deugereul li nga wax lool lañ wax Moussa Moussa di négocier non gaay nañ leen dem rek te ñu gëm yalla am ci yalla confiance nañ ko gëm nañ am iman ñu ne ko xam nga lan la bunu sonal demal yow nga andak sa borom du ne nga dang ko gem mo la xexlo demal nga andak mom wa rabbuka fa qatila dem len yeen ñaar ngeen xexi batu fa qatila lan la musanna ñaar la han yow yaak yalla dem len ngeen xexi inna ñun ha huna ñu ngi ne fi faakh qaiduna di way tok joge wuñ fi la wax maître Moussa di wa gay ne boy len ba fourno yi way ñu ataye ki daf ñu bëgg sonal nañ tayen Allahu akbar deysal motax waxon na len ñaar sank te feñ na tayé waxon na len dañu rew ñakete gin yalla waye est ce ñakete gin gogu ci yalla rek lañ ko yomalé waxon na len egg na ci yonent ba sax xolal ab yonent grade bi mu tak ci yalla nga wax ak mom ni ndax ab yonent ni lañuy wax ak mom ni ku ko wax ak sa papa da nga yor wala da nga rew ku sa papa ne kañ dem ñu and nga ni ko xolal man de demuma bougerouma maître yow dama nga and ak sa borom demal yow dama yaru han tontu bi mo yaru waye ku wax yalla wax ji est ce gëm nga ko kon ñaar yoy lañu yalla won rewande banu israël ak senu xamadi ak senu ñaka teggin ak senu ñaka am orma ci yalla ak yonenti yalla yoni ci ñom ndeysan Moussa mo bax mu am problème Moussa am problème biñ ko waxé wax ji la wa makka waxon wax ji la wa quraysh waxon maamu yonenti bi alayhi salatu wassalam waye wax ji sahaba yi waxuñu ko yonenti bi alayhi salatu wassalam kero ci badr maamu yonenti bi abraha bi muy toji kaaba gi abraha xam ngeen ko mo ne won day toji kaaba gi ngembu mom da fay romb mbam romb gelem romb fas xam nga yoy ñoy jumtu kay yi ñi war ha mu dem uti ñay di wone ne mom borom doole la da fay romb mbam munon na soldaram yi yek ay mbam wala mutalen ay fas wala mutalen ay gelem mu romb fi yoy yeb xolal armée nu ñuy tollu armée dañuy tuti wala dañuy bari ku nengotol ko ben ñay mu yegg ci ñay koku amon na doole de bi ci gëna ngand na nga xamne moy chef yi mom la yegg nek ci kanam fu mu jëm kaaba yalla gi lay daane li ci yam na fidde han waaw sunu borom sax melal nañu ko ci qur'an alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sar la ci yalla wacc wa makka biñ joté information ni abraha nga ñew dañu daw ñew ci abdul mutalib ne ko ah abraha de nga ñew di toj ci kaaba mu ne len waaw yegna ñu ne ko te xam nga ne makka armée bu mëna défendre armée abraha neeku fi lawa ñu ne ko te xam nga ne sa montre bi rafet na lol mais denc ko ok ñu ne te xam nga ne armée bu mëna défendre makka neeku fi ndax ñun arab musuñu gis ñay di xex ñay ci bopam ñun dañ ko ragal wala ñu ba pare ñu gis ko muy xex ñun xam nga ni musuñu ko gis legi nu ñuy def mu ne len dem len ngeen yek ci montagne xeer yi parce que ñay munte yek montagne xeer dem len ngeen yek fofu ñu ne ko ah neegu yalla bi nak mu ne len inna lil bayti rabban yahmihi neeg bi amna borom dina ko ar Allahu akbar inna lil bayti rabban yahmihi neeg bi amna boromam dina ko aral bopam yalla baye abraha bamu jege si xam nga abraha bi muy ñew mom lan la doon woné si gaay man dama ak ngand ponkal la motax ay ñay lay ni dama fay rombu mbam rombu fi fas rombu fi geleem dem jeli ñay man ngand la yalla mom ndeysan comme mom moy ngandami xam nga yalla mu non ne malaika yi ana ngeen ana jibril mu ne ma ngi ni mu ne déclencher premier asaman bi est ce xam ngeen premier asaman bi malaika yi fi nek ñoo ko nit ñi xam ngeen lool nit ñi ci kaw suuf yeb la wax premier asaman bi malaika yi fi nek ñoo ëpp nit ñi yalla mu non ne déclencher malaika yoy ne len dem len frontière éthiopie ak makka ngeen taxaw fofu bu len abraha romb non kon day upp yalla ngand la lu ndaw la yoni picc ak ñay lopp picc ak gay gaay ñun fi rek waro ndogu ñaata picc nga wara ndogo pour nga sour dana bari de xana bu ñeen won 40 picc ñu rendi ko soxti ko diko saaf ci diwlin ci bala ngay am lo ko mu xum ci xum mi ba sour di nga egg boru re wala ndax picc bi xam naa li muy rëy buñ ko dugalee ci pool bi day laajal booy mu ne day dem ba tuuti dégg ngeen loolu booy bu yàgg naa rëbb dana am las fer xanaa gis nga comme moom dafay wane ne dafa ngande yàlla di ko wane ne nag ndeysaan di nga xam lu tuuti laa lay boole yàlla yónnee ko picc ay picc alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiil alam yajal fi tadlil wa arsala tayran tarmihim min sijjil fa jaalahum yàlla nee na alam tara xoolal te waaru unzur wa taajab xoolal te waaru alam tara loolu lay tekk xoolal soo xoolee ba pare bul gëmm nelaw waaye waarul yow yàlla lan moo may waar mu ne kayfa faala rabbuka naka la sa borom def bi ashabil fiil ca borom ñay ya waa ji doon jaay ngandul ne day toj ci sama néeg ba dem yéeg ay ñay xoolal man yàlla fan laa jaar ak moom alam yajal kaydahum fi tadlil moom pexeem ñoom seen pexe yàlla ne dama kaa def mun naa saay nekk pënd ak poussière daa di naaw lan moo doon seen pexe toj kaaba gi yàlla ne na pexe bi laa niilal Abraham bi muy ñëw dafa laajcewul kan mooy yàlla waaw su xamoon yàlla du dem ne day toji néegu yàlla mbokk yi yàlla programme am nit mënu koo tànk teree dem programme yàlla moo tax su ma déggee fii sunu président yi di cëppi di dañuy nax seen bopp rek programme yàlla kenn mënu koo teree dem yàlla dafa programme ne Moussa Dey judd buxaaba yi xaaw yi xoy yi seen xoy yi Sénégal dina am nañ ay xoy dina waxati nañ ah maa ngi gis ban journal démb xaw ma pop xoy yi di ci wax ah flops waaw démb gis naa ko ci benn journal nii quoi xool ma ba mais gis naa xoy yi di wax ndeysaan firaw na daa amoon ay xoy xoy yi ne ko yow day benn xale mooy judd fii daaneel la benn xale mooy judd dëkk bi daaneel la mu ne ha mu ne waaw xale bu lan la ñu ne xale bu góor mu daal ne xam ngeen lu koy régler ñu ne waaw mu ne ku góor ku judd rey leen ko wala du loolu la wax ku góor ku judd rek dagg leen bopp bi bu doon yàlla nit la yàlla programme Moussa Dey judd Moussa firaw na daal di yëg xam ne xale baa ngi judd bu juddoo def koy folli bu doon yow la nooy def programme boobu ah dama leen di laaj bu doon kenn ci ñun fii la nga ne da ngay tukki nga yëg ne boo demee am na ñu fa nekk fële ci yoon bi ñu ngi lay xaar foofu rek mooy yoon bi te boo fa jaaree danañ la rey nooy def tukki boobu waaw lu tax yàlla xam ne firaw na xam na li xew xam na ne xale bii dina judd te ci at bii lay judd te ci weer wii lay judd dana judd de su juddoo su màggee dafay folli firaw na xam na loolu nee na xale bu judd rey leen ko lu tax yàlla fomm ko waaye li gën a garaaw foofu sax ci xissa boobu yàlla dafa bàyyi xale bi judd firaw na yëgu ko de yàlla daal di koy jël dénk ko ne ko yow yaa koy yar ba mu màgg mu folli la yàlla du nit waaw tukulóor yi nee nañ àllah sohulaaka jola àllah sohulaaka o jola yéen ñi tukulóor yóbbaale leen baat boobu àllah sohulaaka o jola yàlla buñ ko ragalu da koo neex yàlla buñ ko ragalu rek da koo neex buñ fi nekkee di woor ba mu am ñetti fan nga ngay dog waa booy alors ñaata fan nga war nga ne non temps yi maa ngi ci weer wi quoi yaa ngi ci weer wi wala yaa ngi ci koor gi nga naan maa ngi ci weer wi waaw lu xew ah man léegi kii laa quoi Diop laa Diop bàyyi Diop laa baax na nañ wor nañ ragal yalla santane yalla buñ ko bayyi aduna lu mu neex neex nañ def santane yalla aduna lu metti metti nañ def li yalla bëgg ki taxé ëlëk moy ki jubok boromam jaamuko ki na ra sonu ëlëk taxé di moy ki wuté ak boromam aw yoon yalla da bayyi firaw no mu tassare garde koor yi ci bir dekk bi ku nek ngay garde jigen ji eum pour bu amé dom nga ray yalla juddul musa musa judd garde koor yi feug buntu neegu yaayam yaayam pik ba ubbi cin bim don togge mu duggal ci musa tejj tejj cin li garde koor yi dugg ci ne ko deg nañ da nga am dom mu ne amuguma dom de ñu ne ko lan ana sa bir bi nga amone le bir ba da yaaxu ñuy wër kër gi ubbi ron lali ubbi valise yi ñu ubbi ba sonu gisuñu ñu genn ndaw si tejaat buntu bi rek xelam dem ci ne matt yi di tak cin bi tegu ci fa la duggal Musa lan mo tax ñoo ñu ubbi wuñ cin bi xel noyewul loolu ndeysaan bi nu génne rek xelam ñëwaat mu tiit yàlla ne ko génne ko mu ngi ci biir cin bi mu génne ko yàlla ne ko defaral benn kees nga lal ci ay ay servette ay morceau nga dugal ko ci biir kees gi nga tëkk nga dem ba ca dex ga nga sànni fa xale bi nga dem sa yoon nga ñibbi dinaa la ko delloosi te su ma la koy delloosil dama koy def yonen Allahu akbar nga loolu mooy ngëm ku gëm yàlla noonu ngay mel waa banu Israël li yàlla wax leen dem leen ngeen xeexi jaar leen ci porte bi ñii ay ponkal lañ mais yéene leen gagné ak li yàlla wax yonte yàlla yaay yonte yàlla Moussa bu gën a dëgër bu gën a métti xoola xale buy namp liir démb la judd ci guddi ñu ne nañ ko teg ci kees kees googu nañ ko sànni ci géej soo amoon doom fi benn waay ne la gaañ nañ dem nga teg ko ci paan nga dugal ko ci géej gi maa ngi côté bële quoi états unis bu ñëwee dinaa ko yóbbu mu dem amérique la koy wax danga naan waa jooju xaaral ma yóbbu la faan yow dama yaa nga danga dof pourtant yàlla loolu la wax yaayu Moussa dugal ko ci kees kees googu nga teg ko ci dex gi dex gi dina ko yóbbu ca firawna firaw ne dana ko yar su màggee ma def ko yonen su mu delloo si ko ci yow yaay ji dafa jël xale bi teg ko ci dex gi firaw naag ay mbokkam doon sangu ak jabaram ñu seen kees gi di ñëw ñu ne lee de kees la jabar ji ne indil leen ma ko ma xool ko gars yi plongé dem fay ñu ne eh xale la biñ ñëwee muy xale bu góor boo xam ne sa waay ku ko xool rek aaye boobu la jabarkat yi di jabare xale jigéen yi du ma wax aaye bi nag may bàyyi noonu rek ndax dama koy wax bañ a wax fi kenn ci yéen jóg di ko jabare ji waaye yàlla bu ko yàlla def ci yéen yàlla bu ko yàlla def ci ñun jabarkat yi aaye boobu la ñuy njabare ak yeneen yuñ ciy def waaye aaye bi njabar tax ko jóg daal dafa wa doon wane pas-pas bu dëgër xale bi ku ko gis rek jabaru firaw daf ko xool rek xale bi dugg ci biir xol bi pan mu daal di koy wax loolu ngeen di wooyee ci tubaab fleur de mon cœur yenn saa benn xale bu jigéen ne la nga jël mu ne la fleur lan de mon cœur nga bég kontaan dalay nax de posone la posone nañ la posone nañu la wala nga benn message cip ngeen nii rek gis ñu bind la posone nañ la sa koor yàqu na posone nañ la am na message yoo xam ne posone la de ku yeba mooy tëndikku fa yàq sa intérieur fii lay yàq biir li fi nekk lay yàq ndeysaan firaawna ñëw rek ne ko kii xale bu góor la de mu ne après ah man maa ne woon xale góor dañ koy rey mu ne ba mu des kii kii de kenn ko rey kii moom da nga ko fi bàyyi ndeysaan bu màggee nekk sunu doom xam nga maa ngi amuñu doom kon nak na fi mag na fi nek bu magge dinañu jëriñ comme mag yow amuñu doom mu ne ko mais wax nga deug han mais boy bi sax dafa rafet quoi bébé commencé xëc ci bakkar fekk xamul ne poson la ki mo koy daanel Allahu akbar yalla yalla ak yalla ay yalla du suñu morom xolal mom ak lim doon wax yeb faté na né mo waxon xalé bu goor non ko ré gis nga programme ba changé na xalé ba ñëw na ci bir kërëm di lek ration li graw moy Moussa après dafa commencé joy ñu daal di ut indi maire yi ku ñëw saxal ko sa wène rek mu ba mu lank kuñ ko saxal sa wène rek mu lank amna benn magam bu jigen ko mu ngi don top histoire bi di dem mu ne len man de xamna kër go xamne ñu bax lañ ñu am yërmënde lañ xamna ne kër gogu suma len wowe ñu ñëw fi xalé bi dinañ ci man dara ñu ne ko demal ngeen diko kenn joy bo balek mu ñëw ne ko yaay kañ dem yaay ji ñëw tok ñu ne ko waaw ñu ne dañoo bëgg ki mu ngi joy so balek te vraiment dañu bëgg mu nopi ndax ki jabar bur bi dako bëgg bi mu commencé joy ba légui jabar bur bi ndeki wul añu rerul mu ne man de bala ma koy nambal di ngeen may fay ñu ne ñaata nga bëgg salaire mu wax gaay nako lool kay du ben problème bismillah mom kay na nopi rek nangu ngeen salaire bi ñu ne waaw bismillah ñu jox ko rek xala bi ne pat ndaw si daan ne appartement be balé len ko ndaw si dëkk faak doom ci xolal yalla lim ko defal mara bo gëmé yalla yalla indil lay njëriñ té do ko xam yalla délo nako domam loolu lako digoon ak salaire ak appartement loolu bu ñaala bo gëmé yalla yalla bu lay fay gaay né nañ bo lebalé yalla kër bu lay fay xam nga lum lay fay guddii kër nga lebal yalla kër bu lay fay guddii la lay fay guddii guddii kuy gis naaj gaay dé len lebal yalla nañu lebal yalla bo buñu teudese bu guddigi xaj jugal lebalal yalla ñaari rak ne ko yalla ñaari rak yi tam la ko lebal day bis buma sonné buma déme ba fofu may ci yow sama julli manké ah ñaari rak yi acha bismillah lebal len yalla dene nga tok ba ci nga am xaaliss nga dag ben 1000 francs bu xagn ko ba kenn du ko gis nga ñew fekk ku magge dieluan nga ne ko yalla 1000 francs yi tam la ko lebal day man koy jox mère bi bismillah ndessa man zal lazi yuqridu allah qarna nasalan yalla neena lebal len ma lebal bu rafet billahi bu ngeen ma lebal lebal bu rafet ma fay len fay bu rafet ha te bu ko wërele ci bop waaw bu ko wërele ci bop bi de lebalal yalla ti bu ko wërele waaji da gis ben picc borom picc bi nga gaay dañuy jënd picc bu jënde picc rek ak koy sanni picc bi naaw ben way nak daal jënd ben picc quoi wërele wërele wërele ci bop bi wërele loxoy wërele tanki wërele yaram bi mu sanni picc mi ni quoi daal tap dox bi xol waji quoi ne ko serigne bi mu ne ko ling ko seuf dafa dis gaay li nga seuf picc mi dafa dis wax na deug ri te dox moko wax dof dof moko ne ling ko seuf dafa dis Allahu akbar wallahi wax na deug sara xel rek te bul wërele xana yego ne lan tanalul birra hatta tunfiqu do am li nga bëgg luddul li nga gëna bax ngay joxe li nga gëna bax ngay gis kuy maye maye lu bon li nga gëna bax mom ngay joxe ok kon xabar ba ngok borom bi neena subhanahu wa ta'ala gañu lank nañ neena ñom demuñu xexewuñu ño lank fi ñu tok duñ fi bouger Moussa di wax ñu duggal ko ci nek ah ñuy wax ngay faral yalla faral demal ñun xexuñu ñun ñu ngi tok fi bouger wuñu maître qala mom Moussa mune rabbi yow sama borom inni man mi la amliku momuma illa nafsi ludul sama bop wa akhi awma ben responsabilité tay buma am ci ñi yow yalla man sama bop rek ak sama rak ji ma andal ñepp bay nañ ma ñaan ñi rek li nak mënuma ci dara ñoo ngi ni waxna bank nañ mak sama rak rek la am sama responsabilité gis ngeen waaw Moussa lan la ab yonent Moussa lan la ci ulul azmi min ar-rusul la bok Moussa lan la waxna ak yalla ndomba tanke yeb Musa tak nga xamne même asaman yi jurom ñaar amna ci ben asaman bu Musa occupé yonent bi mi dem laylatul isra wal mi'raj fofu la fekk Musa kon ki du ko ndaw de peuple am lankal yalla yalla di jëfëndiko ak ñom ñun fi waxuma la yonent waxuma la dara waxuma la ben kenn rek ñu ne ëlëk yowmal khiyam yeb mo ma leen di duggal aljanna même ñoñu buñu lanké buñu bañé té Moussa peuple am bañu lanké ba wax yalla li yalla dafa jëfëndiko ak ñom fa jëfënte ak ñom ba mu sap sap ñun nak fi ñu bëgg nekk ci lu ñu neex ba paré ñu ne yalla mënalu dara ndax diiwa ngi fi sank rek la koy dégg ci radio diiw mu ngi fi diiwa ngi fi diiwa ngi fi diiw diiw de du def lu dul yaq diiw bu bari da yaq rek diiw ku mu tak séré nga fot ko diiw ku ko nan dem douss diiw da ngay dégg sax ñu ne la bu bari baaxut wa kon yeen say war nañ wax diiw mais attention warul upp wala ay olof lay wax nak ela me deg tay ji fi ma tok ni di wax ak yeen siri moy tak la fa nek ci ay bammelu yonent la fa nek ci ay bammelu sahaba ken xamul numu toll iraq ge barki dem ngeen deg nga xamne 2 million musulmans ak genn wal americain ray nañ len fa la fa nek ci ay bammelu yonent ak nit ñu bax sayidina ali fa lañ ko denc te tak na afghanistan waxi nopi palestine ngeen gis yalla wax ci alquran palestine subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna ba bo rek la soxla won bo mom de ngeen ko jarul firi barakna moy lan mako barkel yalla wax ci alquran ne dekk bobu mako barkel te tarawul dekk bu takna ba jakkaje lañ ko nangu ci loxo juliti ci ay nit ñu baxa nga fa lan lañu barkel dekk ba moy la wër jakkaje ay bamelu yonent la te tarawul ma nga tak wax senegal bi ban bamelu yonent ma fi nek deugar len fit nak bama banema ki dekk fele ci ginnaw montagne am nañ ay ñu bax nak waye takku ñu ko ratu yonent wala ha wala waaw kon nak nañ len gor gor lu jaamu yalla mbir mi dal jaamu yalla la ku ñu baña nax nañ wax jaamu len yalla xexna tak nañ len dem ñu jaamu yalla bob moy bu woor bi jaamu yalla bu ko yalla wote buñ ci ken jitu wallahi bo nekké ci jaamu yalla bo dée taxé ay bo ci nekulé bu yebo nga xamné di nga am problème ndax gis ngeen li alcorane la yalla mo nukoy netali ñi Moussa mënatul ci ñom dara dégage na responsabilité am lan la wax yow sama borom qala rabbi yow lol la wax yow sama borom inni man mi di Moussa la amliku mënaluma momuma amuma illa nafsi ludul sama bop wa akhi ak sama rak jiri harun kon nak yow yalla ma ngi lay ñaan fafruq baynana wa baynal qawmil fasiqin yalla ma ngi lay ñaan yalla nga atté sama digënté sunu digënté ak digënté nit ñi nga xamné ay kacior lañ waxon na len sank batu kacior lu muy tekki yalla ma ngi lay ñaan nga atté waaw nga léral sama digënté ak digënté gaay yi nang ko léral ba mu lér nang ñu atté bëcëk bañu xam kan mo nekk ci dëgg bañu xam kan mo nekk ci chaaha kacior yi nga xamné ño lank baña def santane yalla yalla ne len def len ñu bañ yow sama borom ma ngi lay ñaan nga atté mak ñom ndaysan ndogal ba daadi wad message ba daadi jall ab yonent du ñaan yalla diko neenal qala yalla ne ko fa innaha naka dekk bobu ma waxon nañ dem dugg jaar ci buntu ba xexi ak ñoñu nga xamne ñoy wa kanaan yi fonkal yoyu muharramatun alayhim dana aramal ci ñom dekk ba 40 sana 40 ans duñu dugg dekk ba dañ tok 40 ans ñom ñi di wa banu israël dekk bi duñ fa dugg 40 ans yoy yalla fu nuy nek muna yatihuna fil ard dañuy gëlem dañuy wër rek sen djiblu way nak moy egg dekk ba waye dañuy gëlem ci kaw suuf motax du won azar yahudi amuñu won fuñu dekk d'accord gen kagn lañ len dajale indi len Palestine kagn la yagul dara 1948 lan len dajale indi len après deuxième guerre mondiale lan len dajale indi len Palestine américain yi ak anglais ak français ñoo len dajale ci ay avion ak ay auto indi len éthiopie lañ proposé won ñu daal di len di yobbu Palestine gis nga amu ñu won fuñ dekk c'est parce que yalla mo len mbugal mbugal gogu ngeulemte gogu yalla len dañ tok 40 ans du ñu deggu dekk bi waaw ndaysan gis nga mbugalum yalla xejul ci nit yalla kan lay mbugal nak mo wara nek laaj bi kan la yalla di mbugal wax nako al fasiq baat bi di baatu fasiq ñono ñaar yon ci aya bi ci sar bi ci dars bi ñu nek ni ci ñetti aya baat bi ñono ñaar yon yalla ne len fa innaha nakam ñom mom dekk ba ay al ard al muqaddasa moy susu sel soso danañ gëlem 40 sana ñeen fukki at la yadkhulunaha duñ fa dugg wa fi'lan ma dakhaluha illa ba'da mad al fatra al mazkura neena duggu ñu dekk ba lulul de temps bi passé na bi temps bi amé ci dogu bobu lañ mujjé duggaat moy ñeen fukki at yi yalla wax leen wa kayfa kanu fiha wa naka lañ nekké won nak ci diir bobu yalla wax leen mune yatihuna dañu gëlemon atih mol moy ci arab al hiyara moy ngeulum ku geulum geulum ndaysan geulum bu nit geuleme nga tukki ñibisi nga geulum fekkat fa nga jëm kër nga jëm fa nga juddo fa nga magge fa nga amé juroom fukki at nga ñew romb buntu kër nga ndaysan ñu ne la eh fo jëm nga leen sama kër lay wër man ka dama wacc auto bi rek geulum ñu japp sa loxo ndaysan daan lay indi nga ñew dugg ci kër gi di wundelu ci kaw nga naan waaw est ce que fi la ñu ne la ah yow fo joge ba mba indi nga jamm ndaysan te li may wax rek bi mu dafa dal fi suñu ben yaay fi ci suñu koñ dafa dem dëj ñëwaat wacc fi ci stade bi dajé ak ay nit ñoñu xamuñu luñ ko def mu gëlem dafa takkon ay jaaru or yoy tukulori di tak yu ngandi gaay yobbu ko ba marché ndiarém jënd lañ sa tekki jaaru heureusement daggu ñu nopp yi mais ñu tak tak daggu buum yi daal di yobbu jaaru or yi mère bi lek de fever barki dem lañ mako indi la ko ñaanal wala lol ba legi ni de fever kenn xamul ñoo ñu luñ ko def yobbu nañ jaaru motax dekk bi legi ni di fi génné yenn yi mo xam portable la mo xam montre la mo xam mo xam mo xam dara wooratu ci parce que dañ la fi rayte du muju fenn da ngay perte ndax dekk bi mom benn dong lañ fi garder moy Macky Sall ñaata million lañ 14 million kenn dong mo nekk ci sécurité kenn yene ñi ci dess ñep nekkuñ ci sécurité ndax lolu dekk la ndax lolu jamm la dekkay sécurité bi dafa wara mat waye kenn dong lañ fi garder weñ ñëmé wu ko laal da ñu yalla dimbali ndaysan neena gaay gëlem nañ 40 ans yoyu yalla wax leen après nak ba 40 ans yi jéxé lañ mujjé dugg dëkk ba mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ginnaw li mune fala ta'sa bul naqarlu bul metidlu alal qawmil fasiqin ci musiba yi dal ci kaw kacchor yi ay bi mu len don wax sank ne kacchor bu dewe ken waru ko naqarlu ay bang ni fala ta'sa yaw musa yaw julit bul naqarlu mbugal gi nga xamne yalla dina ko wacce ci kaw kacchor yi fala tahzan ya rasulana yow sama yonent bul naqarlu izhab demal jazaohum sen fay ni moy al azab te nak day gaaw mbugal gi day gaaw legi bul naqarlu nak non la len yalla mbugale wa banu israël ndax lank giñu lankal sen borom subhanahu wa ta'ala bokk julit li moy sunu dar sa tay su amé ay ñoom te ñong koy jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekente ne amna ay laaj